สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่364เรื่องพระเยซูทรงสงสารกรุงเยรูซาเล็มพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ปรากฏอยู่ในลูกาบทที่13ข้อที่31จนถึงข้อที่35ลูกาบทที่13ข้อที่31จนถึงข้อที่35โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าครั้งนั้นพวกฟาริสีบางคนมาทูลพระเยซูว่าท่านจงออกไปจากที่นี่ไปที่อื่นเถิดเฮโรดต้องการจะฆ่าท่านพระองค์ตรัสว่าไปบอกเจ้าสุนัขจิ้งจอกนั้นว่าเราจะขับผีและรักษาโรคให้ผู้คนในวันนี้และในวันพรุ่งนี้และในวันที่3เราจะบรรลุเป้าหมายของเราอย่างไรก็ตามเราต้องดำเนินต่อไปในวันนี้วันพรุ่งนี้และวันถัดไปเพราะย่อมไม่มีผู้เผยพระชนะคนใดตายนอกกรุงเยรูซาเล็มโอเยรูซาเล็มเยรูซาเล็มเอ๋ยเจ้าผู้เข็นฆ่าเราผู้เผยพระชนะแล้วเอาหินขว้างบรรดาผู้ที่ทรงส่งมาหาเจ้าเราปรารถนาอยู่เนืองๆที่จะรวบรวมลูกๆของเจ้ามาเหมือนแม่ไก่ที่กกลูกๆไว้ใต้ปีกแต่เจ้าไม่ยอมเลยดูเถิดนิเวศของเจ้าถูกทิ้งร้างเราบอกเจ้าว่าเจ้าจะไม่ได้เห็นเราอีกจนกว่าเจ้าจะพูดว่าสรรเสริญพระองค์ผู้เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องครับข้อนี้เป็นข้อที่ปิดท้ายในการสอนของพระเยซูในบทที่13พวกฟาริสีบางคนที่ฟังอยู่นั้นก็มาถามพระเยซูแล้วก็บอกกับพระเยซูบอกว่าขอให้พระเยซูออกไปจากที่นี่เถิด เพราะว่าเรื่องราวนั้นก็ไปถึงเฮโรดแล้วเฮโรดก็จะประหารชีวิตของพระองค์เสียเฮโรดคนนี้คือเฮโรดแอนติพัสซึ่งเป็นลูกของเฮโรดที่ครองอำนาจตอนที่พระเยซูประสูติเป็นเฮโรดรุ่นลูกครับและครอบครองอยู่เหนือกาลิลีเพอร์เรียและอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มด้วยพระเยซูตรัสว่าจงไปบอกสุนัขจิ้งจอกคำว่าสุนัขจิ้งจอกนั้นมีความหมายว่าเป็นผู้ที่ไล่ล่าเฮโรดนั้นพยายามที่จะไล่ล่าพระเยซูเพราะว่าพระเยซูนั้นทรงตั้งฐานปฏิบัติการของพระเยซูที่แคว้นกาลิลีครับก็คือเมืองคาเปอร์นาอูมนั่นเองและพระองค์ก็ได้บอกให้ไปบอกกับเฮโรดบอกว่าเราจะขับผีออกในวันนี้และรักษาโรคในวันนี้และในวันพรุ่งนี้และเราจะทำให้สำเร็จในวันที่3พระเยซูหมายถึงวันที่พระองค์ทรงคืนพระชนเป็นขึ้นจากความตายแต่เวลานั้นไม่มีใครเข้าใจครับคำว่าสุนัขจิ้งจอกนั้นยังมีความหมายถึงความเจ้าเล่ห์นะครับของนักการเมืองนักปกครองคำนี้ในเชิงอักษรศาสตร์ของพวกธรรมจารย์ใช้อธิบายถึงคนที่ไม่มีค่าคนที่ไม่มีความสำคัญครับแต่ว่าเป็นคนดุร้ายเป็นพวกนักปกครองนักผลประโยชน์การปิดท้ายของพระเยซูในวันนั้นพระเยซูทรงกันแสงหรือเราอาจจะเรียกว่าพระเยซูสงสารสงสารและเห็นอกเห็นใจเยรูซาเล็มมากเยรูซาเล็มนั้นมีความหมายถึงชาวกรุงเยรูซาเล็มครับและพระเยซูตรัสกับชาวเยรูซาเล็มว่าเจ้าได้ฆ่าบรรดาผู้เผยพระชนะเอาหินขว้างผู้ที่รับใช้มาหาเจ้าให้ถึงตายเราใคร่จะรวบรวมลูกของเจ้าไว้เนืองๆเหมือนแม่ไก่กกลูกอยู่ใต้ปีกของมันแต่เจ้าไม่ยอมเลยหนอคำเปรียบเทียบที่พระเยซูทรงใช้เป็นภาพสวยงามของลูกไก่ครับลูกไก่ที่มีแม่ไก่กกมันอยู่ครับความสวยงามนี้ทำให้เราเห็นถึงความรักของพระเจ้าเวลาที่พระองค์ได้ปกป้องลูกของพระองค์เวลาที่แม่ไก่นั้นให้สัญญาณกับลูกๆโดยการร้องกระตากกระตากรวบรวมลูกไก่ไว้ใต้ปีกแล้วพาลูกไก่เข้าไปอยู่ในที่กำบังกำบังจากอะไรครับกำบังจากเหยี่ยวจากงูจากสัตว์ที่ไล่ล่ามันพี่น้องครับพระเจ้าของพระเจ้าทำให้เรารู้ว่าพระเยซูซึ่งเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานั้นก็ มีความตั้งใจมีความปรารถนาที่จะให้เรามีความร่มเย็นให้เราอยู่เย็นเป็นสุขครับให้เราเวลาที่ได้รับอะไรก็ตามซึ่งเป็นวิกฤตของชีวิตหรือการไล่ล่าจากสุนัขจิ้งจอกหรือบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาในชีวิตของเราที่จะทำอันตรายเรานั้นพระองค์ปรารถนาที่จะให้เรานั้นได้ซุกอยู่ใต้ปีกแห่งความรักของพระองค์ในขณะเดียวกันเมื่อเรารู้เรื่องนี้นะครับพระเยซูก็ละจากพวกเขาไปโดยตรัสว่าเจ้าจะไม่เห็นเราอีกจนกว่าเจ้าจะออกปากกล่าวว่าขอให้ท่านผู้เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญนี่คือข้อพระคัมภีร์ที่ยกมาจากพระธรรมสดุดีบทที่118นะครับพระคัมภีร์สดุดีบทที่118ข้อที่26พี่นะครับตรงนี้ทำให้เรารู้ว่าพระเยซูหมายถึงนะครับ2 อย่างด้วยกันครับอย่างแรกก็คือวันที่พระเยซูจะเสด็จกลับมานะครับเข้ากรุงเยรูซาเล็มในวันปาล์มซันเดย์หรือในวันทางตานนะครับเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิตตอนที่พระเยซูยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ยังดําเนินพระราชกิจของพระองค์อยู่ในโลกนี้งั้นเป็นความเป็นไปได้นะครับหรือการตีความหมายประการแรกความตีความหมายการตีความหมายประการที่2ก็คือพระเยซูหมายถึงการเสด็จมาครั้งที่2ของพระองค์ครับการเสด็จมาครั้งที่2ของพระเยซูนั้นจะเสด็จมาผ่านทางประตูทางตะวันออกนะครับของกําแพงเยรูซาเล็มหรือกําแพงพระวิหารพระเยซูหมายถึงวันที่พระองค์จะเสด็จมาอย่างผู้พิชิตในแง่ของพระเมสสิยาผู้มาปกครองและผู้พิพากษาครับสังเกตดูนะครับในข้อที่34พระเยซูตรัสคำว่าเยรูซาเล็มถึง2ครั้งอารมณ์อันแรงนะครับหมายความว่าอารมณ์ที่มีความรู้สึกเครียดนะครับอารมณ์ที่มีความรู้สึกถูกกดดันมากของพระเยซูถูกแสดงออกโดยย้ำคำของพระเยซูนะครับ พระเยซูตรัสด้วยอารมณ์ความรู้สึกกับผู้ที่ติดตามพระองค์พี่น้องครับเวลาที่พระเยซูจะเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เรียกว่ายุคสุดท้ายแล้วก็ในช่วงสุดท้ายของยุคสุดท้ายนั้นก็จะมีการ เรียกว่ามีปัญหาเกี่ยวกับพระวิหารครับวันนี้ผมอยากจะแถมเกี่ยวกับเรื่องพระวิหารนะครับเพื่อให้พี่น้องได้สังเกตว่ามันเป็นหมายสำคัญอย่างหนึ่งครับมันเป็นหมายสำคัญอย่างหนึ่งที่แสดงว่าพระเยซูเสด็จมาครั้งที่สองนั้นใกล้เข้ามามากมากมากมากจริงๆพี่น้องครับเมื่อวันที่31ที่ผ่านมานั้นกษัตริย์จอร์แดนและประธานาธิบดีแห่งปาเลสไตน์นะครับหารือและลงนามในข้อตกลงร่วมปกป้องกรุงเยรูซาเล็มนะครับที่วังในกรุงอัมมานอันนี้เป็นข่าวอยู่นะครับปาเลสไตน์และจอร์แดนนั้นต่างก็ย้ำเน้นถึงจุดหมายร่วมที่จะป้องกันเยรูซาเล็มและศาสนจักรของเขาศาสนสถานของเขาด้วยจากความพยายามของคนยิวครับที่จะทำลายมัสยิดที่อยู่บนDome of the Rock นะครับที่ชื่อว่ามัสยิดอัลอักซอการทำข้อตกลงประวัติศาสตร์ครั้งนี้ย้ำครับว่าทั้งสองประเทศนะครับมีสิทธิ์และเป็นผู้คุ้มกันสถานศักดิ์สิทธิ์อัลอักซอซึ่งเป็นสุเหร่าของศาสนาอิสลามข้อตกลงนั้นย้ำถึงประวัติศาสตร์ที่จะต้องร่วมกันปกป้องเยรูซาเล็มและศาสนสถานให้พ้นจากอิสราเอลที่จะทำให้เมืองนี้เป็นเมืองของอิสราเอลอย่างแท้จริงพี่น้องครับชาวยิวนะครับชาวยิวเนี่ยถือว่าสถานที่นี้เป็น Temple Mount ครับก็คือเป็นภูเขาที่เป็นที่ตั้งของพระวิหารในขณะที่มุสลิมนั้นเขาถือว่ามัสยิดอัลอักซอหรือที่มุสลิมเรียกกันว่าอัลฮารอมอัลซาริฟเป็นศาสนสถานที่สำคัญเป็นอันดับ3รองจากเมกกะรองจากมะดีนาในซาอุครับที่นี่จึงเป็นสถานที่ที่เรียกว่าเปราะบางครับ มักจะมีการประทะระหว่างชาวปาเลสไตน์กับกองกำลังความมั่นคงอิสราเอลบ่อยครั้งพี่น้องครับเรากลับมาดูนะครับว่าเทมเพิลเมาส์หรือบริเวณที่ตั้งของวิหารของกษัตริย์เฮโรดที่ทำไว้สำหรับชาวยิวนะครับเพื่อให้เรียกว่า เกิดความนิยมชมชอบหรือเรียกร้องคะแนนเสียงจากคนยิวเฮโรดนั้นสร้างพระวิหารสวยงามมากครับเพื่อเอาใจคนยิวแต่ว่าพระวิหารนี้ถูกทำลายลงในปีค.ศ.70นะครับพระเยซูกันแสงเพื่อพระวิหารนี้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอิฐทุกก้อนนะจะไม่ถูกตั้งอยู่ที่เดิมนั่นหมายความว่าเมื่อเวลาศัตรูนั้นเข้ามาทำลายศัตรูนี่คือว่าโรมครับกองทัพโรมนั้นได้ทำลายเยรูซาเล็มนะครับและพระวิหารหลังในสมัยต่อมาครับก็มีการครอบครองนะครับจากอาณาจักรหลายอาณาจักรครับจนกระทั่งสุดท้ายนั้นก็ตกมาอยู่ในอาณาจักรของมุสลิมเขาก็สร้างสุเหร่าขึ้นมาทับกับนะครับอยู่บริเวณเดียวกันกับที่อับราฮัมนั้นได้ถวายบูชาอิสอัคนะครับตรงนั้นเองครับคนยิวนั้นก็เรียกร้องว่านี่คือสถานศักดิ์สิทธิ์ของคนยิวนะครับในสมัยใหม่นี้นะครับในปี1967หลังสิ้นสุดสงครามโลก6วันอิสราเอลก็ยึดฝั่งก็ว่าอีสแบงค์นะครับก็คือฝั่งตะวันออกของเยรูซาเล็มซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวอาหรับมาจากจอร์แดนได้ก่อนที่จะผนวกให้เป็นของอิสราเอลโดยประชาคมโลกนั้นก็ไม่ยอมรับตอนนั้นนะครับปาเลสไตน์เองก็ต้องการให้เยรูซาเล็มตะวันออกเป็นเมืองหลวงของรัฐปาเลสไตน์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตพี่น้องครับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ครับมันจะเป็นเหตุที่ทำให้เกิดสงครามหรือเกิดการแย่งชิงนะครับบริเวณ Dome of the Rock หรือ Temple Mount ได้อันนี้เป็นสัญญาณที่จะบ่งบอกถึงการเสด็จกลับมาขององค์พระเยซูคริสต์ในครั้งที่2ครับก็คือเสด็จมาเพื่อที่จะมาปกครองเพื่อที่จะนำการพิพากษามาเที่ยวนี้พระองค์มานะครับด้วยความเข้มแข็งครับไม่ได้ด้วยท่าทีของการรับใช้เหมือนกับ 2,000 ปีที่แล้วขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะตระหนักถึงความเร่งด่วนของการประกาศพระกิตติคุณนำดวงวิญญาณมาถึงพระเจ้าเพื่อที่ทุกอย่างนั้นจะได้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์จะได้มีคนอีกมากมายที่จะเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์อาเมน